Pois eso, o que decíamos a todos vostedes, moitas gracias por escoitarnos e seguirnos, pero xa temos ali outro lado do fío telefónico a persona que se encarga do Estrelampar. Ai, o Estrelampar, vamos a nosa amiga Tamara Andrés. Tamara Andrés, moi boas tardes, Tamara. Moi boa tarde, canto tempo. Bueno. Disculpade porque vou pola rúa andando polo teléfono móvil. Sabemos, non chove, verdad? Sabemos que tes moitísimo traballo o teu redor. Moitísimo trafego. Sí, moitísimo. Pero está moi ben. Sí. Levo uns meses moi intensos, pero moi chulos. Alegramos moitísimo. Non teño nada preparado, pero vou vos falar de moitas cousas que están pasando aquí, se queredes. Sí, a máis importante é esa de Ponte non sei canto, non? Claro, exacto. É que xusto quería falar antes das sete, sí. Porque a sete hai o recital de clausura, claro, de Ponte Poética. Claro. Sí. Por iso che dixen, Xulio, se podíamos falar antes. Claro, claro. No, a máis, eu estiven intentando falar con unha rapada que te coñeces, unha de Bon. Unha tal Miriam, non? Eso, claro. Pero parece ser que está moi trafegada tamén. Está, ademais, porque son días moi intensos para ademais, ela, coido que está con Manolo Rivas, non? Na presentación, sí, ou na... No, no. Sí, son dous dos tres representantes galegos. Está, claro, Elías, claro. Portela, sí. Non sei se coñeces. Eu onde non puiden ir a todo por mor do traballo, pero claro, foi na sesión da noite. Sí, sí. Uh-huh. E na sesión da noite participaban Elías Portela, Aurelia Lassac, creo que é, sí, o Lassac, sí, que é unha poeta francesa, que tamén, sí, sí, sí, recita en occitano. Sí, sí, sí, escribe en, sí, occitano. Elías Portela, eu non o coñecía, resulta que é un poeta galego. Galego, sí. Que vive en Islandia, sí, e que ali ten trayectoria tamén como poeta islandés. Poeta islandés, sí, sí. Elías Nord. Ten ademais unha fala especial, non? Unha escrita, sí, especial, non? Unha fala, unha escrita e unha proposta escénica, sí, sí, brutal. Sí. Eu, sí, non parei de rir con él. Empecé a... Porque é un personaxe. Sí, sí, empecé a interesarme por él, posto que ten un blog no que escribe no seu propio idioma. Nunha lingua inventada. Sí, dixo onte que era unha das linguas que inventara. Sí, sí, o rapaz falaba, bueno, onde estivo falando islandés, sí, sí, galego, euskera, francés, sí, sí, catalán, falo, bueno, un pouco de todo. Sí, sí, sí. Unha mina, non? Non sei, un apaixonado das linguas, pero que fala todo cunha soltura, sí, que estábamos, sí, todos ante abraiados. Muy bien, mirábamonos bien uns para outros, flipando co que facía ali. Pois Ponte Poética, hoxe, non? Con grandes... Ponte Poética, grandes... exacto. Agora, bueno, ten que estar a rematar agora o recital que empezaba ás 5:30 e ás 7 o de clausura. O de clausura, que sí. Que quero ir. Porque agora estive nun obradoiro de poesía tamén para pais e nais sobre Rosalía. Aí en Pontevedra? Sí, hai un novo, caray, club para nenos, caray, que se chama Saltos Club. Que cousa máis bonita. Entón, o obxectivo dese club é darlle vida aos espazos naturais de Pontevedra. Carai. E cos nenos, a través dos nenos. Que bonito, que bonito. E os pais teñen que estar ali, claro, claro, para claro, vixiar un pouco. Entón, claro, fan xogos con eles, danlles merenda e todo. E hai espazo para pais. E cos pais tamén se fan actividades. E chamaronme a min esta semana para facer algo sobre Rosalía de Castro, porque o parque desta sesión era o parque Rosalía de Castro. Carai, de perfecto. Entón, perfecto, o que fixemos foi falar da perspectiva menos coñecida de Rosalía, xusto que do que falei un pouco tamén aí, en Cornellá, sí, sí, sí, cando fun. Foi moi agradecido, a verdade, que os pais e as nais, bueno, quedaron un pouco abraiados de non coñecer todo o que se descoñece, non? O que, sí, nos conta de Rosalía. E fixeron cousas moi chulas, porque despois tamén fixemos un obradoiro poético para facerle un poema, non, a Rosalía. Lemos un pouco poemas de escritores, bueno, de escritoras máis ben, dedicados a Rosalía, Xoana Torres, Teixeira Arias, sí, Xus Pato, e despois eles, inspirándose neses poemas, pois escribiron un. Notase que non eres feminista. Moi, moi chulas. Como? Que se nota que non eres feminista. No, nada. Escoita, no es tampoco. Escoita unha cousa. O que me gusta, de Duche Parabéns, é que, bueno, que transmites todo o que, sí, sí, sí, ti queres, esa pasión, que paixón que tes. A mesma vista xa transmite. Esa paixón que tes cos nenos. Cos nenos. Sí, exacto. Gústame moitísimo. Sí, o de hoxe era un pouco atrevido, porque son máis afeita a traballar con nenos e con adolescentes que con pais. Claro, e son un pouco teatreira tamén. Bueno. Entón, non sei, poñerme así diante dos pais ás veces digo, eu, a pensar que estou media sola, pero bueno, non pasa dirá, nada, foi ben, foi bastante ben. Dirán, pero en que mans metemos os nosos pequenos? Tal cual, exacto. Nada. Pero eles todos abraiados. Saben. Sí, bueno, hoxe estivo ben, eu quedei moi contenta. Pois alegro moitísimo e parabéns por o traballo que estás facendo. Moitas grazas, vos sempre igual. Escoita. E despois, dime, Xulio. Ademais, ves de facer outras cousas que vixote hasta na Real Academia Galega, vixote ves de facer cousas interesantísimas. Sí, ese día foi a homenaxe que se fixo a Xoana Torres. A Xoana, sí. Sí, quedamos ali para, bueno, para homenaxear a través dun recital e despois tamén a Real Academia editou unha plaquete, sí, cos nosos poemas preferidos de Xoana. Carga. De cada poeta, e despois o que tiñamos que ler ali tamén era unha defensa de por que nos gustaba ese poema escollido. Entón publicouse nesa plaquete as dúas cousiñas, pues... e quedou moi chulo, tanto o recital como o libro. Pois noraboa, veña. Mais, a ver, máis cousas antes de que chegue, porque seguro que vas co tempo xusteño. Algúnha cousiña máis, veña. Pois agora estou tamén, joder, é que non falo de min hoxe, isto. Bueno, veña, igual. Estamos, xa falamos o ano pasado das visitas teatralizadas ao a Casa Museo Colón e ao Bosque das Secuoias, que hai sí, en Foio. Sí. Acordades vos? Sí. Pois este ano é o Bosque das Secuoias, é o ano de conmemoración do Bosque. Ah, sí, hai 25 anos que se plantou. Sí. Ah. Entón, veu John Harmon McElroy, que é o que iniciou todo o proceso da plantación, veu dar unha conferencia, veu tamén coa comisión americana que plantou esas secuoias hai 25 anos, que eran nenos daquela, e agora xa son bastante maiores. Claro, fixeron moita actividade. Sí. Perdón, desculpa. No. Que as vin, eu, esperan. Dice Armando que puido fotografalas. Non sabía. Sí. A verdade é que é un espazo moi chulo de pollo que é desconhecido. Entón, estamos lle dando un pouco de vida a través dunhas visitas para colexos do municipio, non? Empezamos a semana pasada coas visitas en fin de semana para familias, e despois pola mañá tamén estamos facendo as visitas iso para os colexos. Está sendo moi agradecido. Sí. O ano pasado facíamos a visita sobre todo centrada en Colón, porque hai moitas teorías que din que Colón era de Foio. Sí. Este ano centrámonos máis ben na historia das secuoias. Está moi chulo porque facemos un xogo de pistas, non hai un misterio que hai que resolver e todo vai contra a resolución, non, deste misterio. E os rapaces motivanse moito porque claro, hai que pelexar, non? Claro, teñen que gañar. Claro. E iso motivos moito, incluso demasiado. Hai demasiada enerxía por aí. Pero está moi ben. Sí. Bueno, ese é o que queren os rapaces, é o que queren. Vale. Sí, pásalo ben. Hombre. Está claro. Xa vos comentarei que tal isto da Ponte Poética. E tamén empezamos os vermús de Literarios de Combarro o mes que ven. Tamén falaremos disto. Pois tamén falarás disto, tamén nos informarás. E tamén seguro que o cartel. Nalgúnha cousa, a mellor chamante de Ferrol para unha cousa, porque nos demos o teu enderezo así indiscretamente, pero dixémoslle que a mellor ti, si tiñas tempo, eras capaz de ser convidada. E despois, os de Mondoñedo tamén teñen así algo previsto, pero non sei, a mellor é demasiado desplazarse. Moitas grazas por pasar con tal. É unha maravilla todo o que está xurdindo aquí en Galicia alrededor da literatura, todo o que se está facendo, todas as portas que se están abrindo. Eu estou moi agradecida, tanto por min como por todos os compañeiros que vexo, porque sí que se abren portas. Bueno, está pasando algo pasa. Deixámoste, Tamara, que tes moito bueno, seguro que disfrutarás con esa última. Por certo, hai un poeta que tamén eu sigo, un poeta que interpreta tamén co acordeón, un poeta berciano, aquí diz no Ponte Poética. Na Ponte Poética, que é que non os coñezo a todos. Extraordinario. A ver si falas con ele, somos capaces de facerlle unha entrevista, vale, que tamén me gustaría. Vale, teño ganas de ver a Miriam tamén. Dalle un bico a Miriam da nosa parte, claro. Vale. Que nos intentamos molestarla pues mandando WhatsApp e todo eso, pero que vale. que teña moitísimo éxito Por lo que sei antes foi genial, así disfruta, que non vai ser menos. Disfruta dese traballo tan importante, dese gran ponte poética. Moitas grazas. A ti, Tamara. Gracias a ti. Boa tarde, hasta luego. Síntete achuchada. Veña. Despedimos a Tamara. Voltamos otra vez a Galicia de un momentiño a outro. Veña. Sí, señor.